إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى ولم يتسمى أهل السنة الجماعة بهذا الاسم أهل السنة الجماعة إلا بعد ما ظهرت البدع وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام نهاقيت أهل السنة والجماعة فجمهيل أهل السنة والجماعة إلا إسفقوا بعد ما ظهرت البدع بعد هو ومذهير وزوشي تستكتر جميل وتعددت فرق الضلال لا يكوى منجي ما كل يدفتها وأخذ كل يدعو إلى بدعته لا لكتفوى كل كل أنت على إنغانية كن يوزوشي هو وهواه لما تنميعك مع انتسابهم فمجل في الناس بشاقواه في الظاهر إلى الإسلام وازي وازي قواه وفي وليزاني والإسلام جنبهيلي لبقزوكا إكاوا هكونا بودي من هنا نجيكوا نفندري أمتونزي مفاكا هابا ساسا كفكي هابو بعد هالي كواهيبو كان لابد ikawa hakuna budi sasa li ahali lhaki kwa watu ambao wanasimamia haki ya Uislamu ambao imeletwa kwao na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ayurafu sasa wafahamike na wao katika jamii ambayo imejaa uzushi na makundi yaliyopotea ikawa watu wa haki nao lazima watambulikane bi asma'in hapa sasa ikawa kutambulika kwao inabidi hakuna namna inabidi kwa jina kwa majina majina ambayo tumaijizo huni yatawapambanua watu hao wa haki an ghairihim kutokana na wale wengineo waliopinda katika mapote na makundi yaliyopotea min ahli al-ibtida'i miongoni wa wale wazushi wal israfu fil aqida na waliopinda katika itikadi ya sawasawa iliyoelezwa na Mtume من هنا مبكفك يا هاتفاسا بعد يقوى تعددت فرق الضلال يلقوى منك ما كل يلقوتيا وأخذ كل يدعو إلى بدعته لكل كل لكتوى أنتو أكاو أن الإنغانية واتك كتكوزو شواء وهواه لما تمنيه يا أسياك مع انتسابهم فمجد في جنس بشطاو في الإسلام هل جنب لكل كل لكتوى في جنس بشطاو في الإسلام na majina walionayo katika makundi yao kila ukiwauliza jina hili la jumuiya hii jina hili na dhamira hii, jina hili na taasisi hii, mnajinasibisha nyinyi na dini gani? Yantasibuna fi dhahiri ila alislam, wanajinasibisha kwenye uislamu huu huu. Min huna, mpaka kufikia hapo sasa, kana la budda, ikawa hakuna budi, li ahli alhaqi, na watu waliosimama kwenye uislamu wa haki, ayurafu, hawana budi na wao watambulikane, bi asma'i, kwa majina. Tumayyizuhum, ili wapate kupambanuka, an ghairihim, kuepukana na yale makundi mengine, min ahli ibtida'i, miongoni mwa makundi yaliyozuka, wal inhirafu fil aqida, na yaliyokomeka yakapinda katika itikadi ya sawa. فظهرت حينئذ هكن لفتاة يكذهير تبليهك أسماؤهم مجنياه وتوحك الشرعية مجنياه يكاوى ساسا كيو يالي يناو تكونا نما كل يلبطيها أمبا ويكاكو كباليانا قال يلتوانديش وزوشيوه ويكاك تاكو وكاكاشورة كشوريانا نكجابيلي كتواراي كلا منوجة كندي لكي تليتريه watu wa haki wao shina idhin kipindi hiki ambacho wamezuka watu wa uzushi wanajadiliana majina ya makundi yao yaite vipi, wakatoa rai zao yakapelekea makundi hayo kuitwa kwa mujibu wa rai zao. Watu wa haki kipindi hicho wao majina yaliokuwa hayana budi kwa wao kutambulikana ni ash-shar'iyya, ni majina ya kisheria. Fadhaha rati shina idhin yakadhihiri majina ya watu wa haki sasa, waliosimama na uislamu wa haki, shina idhu kipindi hiko, ambacho yamejaa makundi ya uzushi, watu wa haki yakadhihiri kwa wao kipindi hiko, asmauhum majina yao, lakini yao, ash-shar'iyya, majina yao yakawa ni ya kisheria hasa. Kila ukiyakagua majina wanaoitwa nayo watu wa haki, ni majina ambayo, ima, al-mustanidatu yameegemezwa mina nusufi katika nusufi ash-shar'iyya za kisheria katika kitabu au katika sunna. Ukisikia al-mustanidatu mina nusufi shar'iyya, ni majina ambayo yameegemezwa katika nusufi katika mapokezi yaliyotoka kwenye nukuu nukuu sawasawa nukuu ya kisheria sawasawa kitabu cha Allah. Nukuu za kisheria ni sawasawa pia vile vile kutoka kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watu wa haki hawaipi jina kutokana na rangi zao. Majina yao yote yapokuwa yamelazimishwa kupatikana kwa sababu ya vuguvugu na timbilikimbili na mafuriko ya makundi yaliyokumba Uislamu, makundi yaliyopotea, makundi ya uzushi, yakiwa na majina maalumu. Mara utasikia watu wanajiita Jahamia, mara utasikia watu wanaitwa Mu'tazila, mara utasikia watu wanajiita Makhawariji, mara utasikia watu wanaitwa Ashaira, mara utasikia watu wanaitwa Qadariya, mara utasikia watu wanaitwa Murji'a. Basi limadi makundi ambayo haya ni makongwe, ambayo kipindi tunazungumzia makundi tusizungumzie makundi ya kipindi hiki tulichonacho, ambayo makundi haya yote yanachimbuka kutoka kwenye makundi haya yaliyokuwepo huko makongwe, ambapo tukitajaribu Jahamia uwezi ukakuta kuna mahala popote nchi yetu ya Tanzania au Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla, dunia yote, eti kuna pote linaitwa Jahamia. Kwa kipindi hiki watu kukuta eti ukakuta kuna kipindi watu kipindi hiki watu wanaitwa Mu'tazila, kipindi hiki watu wanaitwa watu Murji'a, kipindi hiki watu wanaitwa la, isipokuwa kipindi hiki utakuta kuna mapepo yanayonasibiana na haya makundi kiitikadi, lakini haya leo yakawa na majina yaliyokutana na rai kama tulivyosema, wakakutana watu wakatengeneza kundi lao likawa na itikadi zinazofanana na moja katika mapote yao ambayo tunayaita leo makundi majuhuli. Hayajulikani leo hii ukisema Jahamia, Khawariji na wengineo, bali kuna watu ukiwaita Makhawariji leo wakasirika. Ukiwaita nyinyi ni Makhawariji wapinga hasa, kwa sababu ni msalahi mpya kwa wao. Kipindi wanaunda kundi lao, kichwani mwao walikuwa hawana ndoto kwamba huko zamani kulikuwa kuna fikra kama zao, lakini walikuwa wametoka katika njia ya sawa na walitambulikana kama makawariji kipindi hiki. Lakini fikra ambazo walizoanzisha leo wao wakazibebesha jina linalotokana na rai zao. Tujiiteje? Tujiiteje? Una rai gani? Sisi kundi letu tuite vipi? Tumeanzisha dini hii. Tuite vipi? Watapata jina kutokana na rai zao. Lakini yale wanayofuata katika mtindo wa kiitikadi kwenye kundi lao ni yale ambayo kiyapima yanaenea na kundi lile ambalo lilikuwepo kipindi hicho cha Ungushi, lililojulikana kwa jina maalum, kama ni Mu'tazila, kama ni Khawariji, kama ni Murji'a, kama ni Ashaira. Wote hao waliotangulia ndio waliotoa mbea zilizomea katika makundi yaliyopo leo, ambayo kwetu sisi tunayaona kama ndio makundi maarufu sana, na pengine tunadanganyikiwa kuona kwamba pengine haya kwa sababu hayakutajwa kwa majina yao kwenye vitabu hivi vya manhaji, labda haya hata sawa. Hapana, kwa sababu haya leo yanatokana na rai za watu waliokaa kuanzisha vikundi. Lakini manhaji zao ya mifumo yao na itikadi zao wakawa wameingia kwenye moja ya makundi haya, ambayo ni makundi ambayo wanayataja watu wa manhaji firaqu dhalal, makundi yaliyopotea. Sasa makhawariji wakiwakadaria, wakiwajahania, wakiwa Mu'tazila, huwezi ukawajua mpaka uzijue itikadi zao kwa mujibu wa makundi ya leo. Ukitamka kundi linaloita ibadhi ya leo, huwezi kujua wanaingia wapi katika jahania, Mu'tazila au ashaira au kadha, mpaka pale utapoziuliza itikadi za ibadhia, hivi itikadi zao ni vipi? Ukisoma vitabu vyao, hasa kitabu cha Sheikh Khalil ambaye ni mufti wa Omani, huyu ana kitabu kinaitwa Haqqud Dana. Kitabu kinaitwa Haqqud Dana. Haqqud Dana ni kitabu ambacho amekitunga kwa mkono wake mufti, ambaye yeye ameweka mule fatwa zake zinazohusiana na pote hili la ibadhia, na ndio anaotegemewa katika wanachuoni wa kiibada duniani leo. Miongoni mwa yaliyokuwemo katika kitabu hiko kama itikadi, miongoni mwa itikadi za ibadhia ni kwamba ibadhia wanaitakidi yoyote mwenye kufanya madhambi makubwa, mukhalladun finnari, hatoki akiingia motoni siku ya kiyama. Akiingia motoni hatoki. Murtakibu kabair ni mtu aliyofanya madhambi makubwa. Kama nini? Sema uongo. Kusema uongo ni katika zana madhambi makubwa. Wewe ukisema uongo hauna tofauti na mshirikina, hauna tofauti na kafiri. Ukiingia motoni mtoto. Makosa makubwa yote, madhambi makubwa, ambayo kwa mujibu wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, haya makosa makubwa kwanza yanasamehewa kwa toba. Lakini pili, hata yule ambaye hajatubia siku ya kiyama ataadhibiwa kwa mujibu wa kosa lake, na atakoshwa na moto wa jahannam kusafisha makosa yake tena, iwapo Allah ataisaidia kumwadhibu. Iwapo atakuwa Allah tabaraka wa taala kwa matashi yake ametaka kumsamehe mtu huyo aliyefanya madhambi makubwa, anasamehewa muda wa kuwa madhambi hayo makubwa yamekuwa mbali na ushirikina na ukafiri. Hili jambo ibada hayana kwamba mtu kushirikina tu ndio unamdumisha motoni, ukafiri tu ndio unamdumisha motoni. Hayana hilo, bali wao miongoni mwa mambo yanayomtia mtu ukafiri ni kufanya madhambi makubwa. Kama kusema uongo, wewe tayari kwa ibada ni kafiri. Na unapotia ukafiri, maana yake ni moja kwa moja wewe umeharalika kudumu motoni bila kutoka. Sawa sawa na Karuni, sawa sawa na Hamani, sawa sawa na Namrudi, sawa sawa na kina Ghulam ibn Khalaf na kina Abu Jahl. Hakuna tofauti. Itikadi hizi za kiibada zinapatikana katika vitabu vyao, na haya itayathibitisha kwenye kitabu cha Sheikh Khalil Haqqud Dana. Miongoni mwa itikadi zilizopo katika kote hili la ibada ni kwamba Qur'ani ni kiumbe. Qur'ani ni makhluq. Qur'ani ni kiumbe. na itikadi yoyote anayosema Al-Qur'an ghayra makhluq kafir. Wameweka fatwa yao katika kitabu chao. Yoyote anayoitikadi Qur'ani haijaumbwa, wao wanasema Qur'ani imeumbwa. Yaani kwa neno kwa neno walioweka katika kitabu chao kwamba Qur'ani imeumbwa. Na anayoitikadi Qur'ani haijaumbwa ni kafiri. Ni itikadi ambayo iko kinyume na Ahli Sunna wal Jamaa ambao ndio Ahli al-Haq wanaozungumzwa hapa. Ahli al-Haq, Ahli Sunna wal Jamaa, itikadi yao Qur'an ghayra makhluq. Qur'an haijaumbwa, bali kalamullah, ni maneno ya Allah tabarak wa taala. Ni kinyume kabisa mtu anayesema Qur'an imeumbwa na mtu anayesema Qur'an kalamullah. Ni mambo ni itikadi mbili tofauti kabisa kabisa, baina al-Maghrib wal Maghrib. Na wewe usidanganyikiwe, utakosa kujua kwani kuna tofauti gani kusema Qur'an ni maneno ya Allah na Qur'an ukisema imeumbwa. Kuna tofauti gani? Ni tofauti kubwa. Tofauti yake ni kwamba unaposema Qur'an ni maneno ya Allah, maneno ya Allah yanaambatana na dhati yake, kwa sababu msemaji maneno ni lazima kuwa kuna sauti na herufi ambazo zinatoka kwenye zinatokana na msemaji. Na maneno ya Allah yanaambatana na dhati yake, kwa sababu ya maneno yanaambatana na sauti na herufi kabisa. Na ndio maana huu Qur'ani kani maneno yake Allah tabaraka wa taala, kwa sababu yanasomeka kabisa maneno haya, na yeye Allah aliyatamka kabisa maneno haya. Na uthibitishe kwamba haya Qur'ani hii ni maneno yake ni aya nyingi ndani ya Qur'ani. Allah tabaraka wa taala anasema kumwambia, anasema kusimulia yale aliyozungumza na Musa, akasema wa kallama Allah Musa taklima, alizungumza Allah tabaraka wa taala kumzungumzisha Musa. Wa kallama Allah, ihe iliyokuwa na dhamma, iliyokuwa na dhamma ni kuonyesha maneno yaliyozungumzwa yalizungumzwa na Allah ndio fa'il. Wa kallama Allah fa'il. Na hapa kuna maneno wanabadilisha hawa na wenye itikadi potofu katika mapote haya, wanasoma wa kallama Allah ili Allah ndio awe amezungumzishwa na Musa. Wa kallama Allah maana yake kallama, humu ndani kuwa kuna fa'il ambaye ni Musa asiyotajwa. Wa kallama wa hasma qabla, kallama fi'l madhi mabni ala al-fath li'annahu sahih al-akhir wa lam yattasil bi akhirih shay'an wa fa'iluhu damir mustatir jawazan taqdiruhu huwa man huwa damir ya'ud ila Musa Allah maf'ul bihi mansub wa alamat nasbihi fathatan zahira fi akhirih wa sababu hi fath al-waqa wa nataka kuilazimisha ili ay Allah ndiye alisemeshwa. Si tunafahamia. Kwa hiyo vile ukisikiliza usije ukafikiri labda ni katika zile saba mathali. La, kuna mahala panabadilika kwa makusudio maalum kutokana na itikadi zao chafu. Kwa hiyo hapo ukiibakisha ilivyokuja kama ilivyoteremshwa, wa kallama Allahu, maana yake Allahu hapa fa'il, lafdhu al-jalal ni fa'il مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. بعد هي اتكادي هي تاسا ني اتكادي ambayo inaonyesha usahihi wa kuwa Allah alizungumza kwa aya hii. Ahli Sunnah wal Jamaa wanathibitishwa na Allah kwamba amezungumza, na miongoni mwa maneno aliyozungumza ni hii Qur'an, maneno yake Allah tabarak wa taala, kama jinsi kwenye Taurati ni maneno yake aliyomzungumzisha Musa kwa ushahidi wa Qur'an. Na hizi ni katika njia wanazozitumia sana katika kufundosha Qur'ani ili kuwapeleka watu katika itikadi zao. Kwa hiyo mtu anaposema Qur'ani makhluq, ni kwamba maneno ya Allah tabaraka wa taala, hao hii Qur'ani iko mbali kabisa na dhati yake Allah, ni kwamba Qur'ani imeumbwa mbali na Allah mbali, ni vitu viwili ambavyo haviingiliani kidhati. Haya ni makosa makubwa kiitikadi na ni kufru, bali ni kufru. Kumtafatua Allah na dhati ya kuzungumza ni kufru, kwa sababu kuzungumza kwa Allah tabaraka wa taala kupo wazi na yeye mwenyewe amethibitisha. Sasa kwa mujibu wa itikadi hizi nilizozitaja chache na nyingi ukizisoma kwenye vitabu vyao, jina sasa wanaitwa nani? Wanaitwa Ibadhia. Niko kwenye kuhusu makundi ambayo leo sisi tunaona maarufu, lakini makundi haya hawayataji ahlul ilmi moja kwa moja katika vitabu vya manhaji, ambavyo vinawezekana vitabu vingine vya manhaji hii kama vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ni vitabu ambavyo vimekuja hali ya kuwa mapote kama haya ni mageni. Mapote kama haya Sheikh Ibn Taymiyyah, mapote mageni. Wewe kumkuta Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah analizungumza kundi la Ibadhia au Mu'assirin, wanachuoni Mu'assirin hao ndio wanaweza kuzungumza Ibadhia kwa majina yao. Lakini haikuwa Ibadhia ni pote lililokuwa geni kwa kiwango cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Imefahamika pote hili toka kipindi cha Imam Ahmad bin Hanbal, ambapo kipindi cha Imam Ahmad bin Hanbal na wanafunzi wake ndio mihna iliyomkuta Imam Ahmad bin Hanbal kutoka kwa Khawarij, ambaye wao walikuwa ndio walioshinikiza itikadi ya kuumbwa kwa Qur'ani, ambao Khawarij ndio waliobeba itikadi ya Mu'tazila katika sala la Qur'ani kuwa imeumbwa. Walikuwa tayari wamepatikaniwa watu waliokuwa wameichukua wamelipata hili pote linaitwa Ibadhia, kiasi mtoto wake Imam Ahmad bin Hanbal akiitwa Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Shaybani rahimahullah ta'ala aliuliza siku moja, akauliza kaifa salati khalfa al-mubtadi', unasemaje kusali nyuma ya mubtadi, nyuma ya mjushi, je, sala inasihi? Faqala rahimahullah ta'ala fa salatu khalfa al-mubtadi' sahih madam lam yaqa fi shirk wal kufr, itapokuwa uzushi wa mtu haujamuingiza kwenye ushirikina au kafiri, akawa ni mzushi tu wa maulidi ni hitma na mambo kama hayo, kuburuza maguo, kunyoa mabevu, makunuti alfajiri na mazushi mbalimbali kama haya tunayojua. Ikawa mtu ni uzushi wake huo tu, haujampeleka uzushi wake kwenye kupiga maramli, kwenye kutibia watu kwa njia za kishirikina na kutambika na mambo kama hayo, hajafanya mambo kama hayo, hajaingia kwenye ushirikina au kafiri kabisa, mtu akawa ni mzushi tu wa uzushi wa maulidi na vitu vingine, huyo mtu sala nyuma yake ina pili. Anajibu Abdullah bin Ahmad, akauliza tena wa kaifa salatu khalfa al-ibadiyya, swali hili linaonyesha kipindi hiko tayari pepesi za pote hili la kiibadi zilizopatikana. Wa kaifa salatu khalfa al-ibadiyya, na unasemaje kusali nyuma ya ibadi, ama kwa kutambulikana kwao na ibadi kwamba wamechukua itikadi ya Mu'tazila, ambao Mu'tazila kwa itikadi zao kwa mujibu wa Ahli Sunnah wal Jamaa itikadi za kiitizali ni kafiri. Akajibu rahimahullahu ta'ala, akasema sa'altani anil muslim, uliniuliza swali kuhusu Muislamu, watasalni anil kafir, sasa unaniuliza kuhusu kafiri, kuonyesha anatoa jawabu kuhusu ibadia kwa itikadi zile walizonazo sawa bin sawia na itikadi za Mu'tazila, sawa bin sawia na itikadi za Makhawariji kuhusu Qur'ani. Basi jawabu la Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala likawa ni kumtafsiri huyu ibadi kwamba ni kafiri kwa sababu ya itikadi ya kusema Qur'ani imeumbwa. Hii ni kwa mujibu wa wanachuoni wasiokuwa na munazaa katika majawabu ya kubainisha mapote haya yaliyopotea. Ama wanachuoni ambao huchukua indhari katika hukumu zao za kisheria juu ya kukufurisha au kubidaisha kabla ya kunasisi na vitu kama hivyo, sambamba na kuzingatia pengine wengi ni majuhala waingia katika mapote haya kijinga, basi kuingia moja kwa moja kwenye kukufurisha wa huchukua tahmala kidogo na hutumia maneno kidogo yaliyokuwa laini nje kidogo au chini kidogo ya ukafiri. Lakini kwa wanachuoni huyu tunakuta katika fatawa zake yeye amezungumza wazi wazi kwamba ukisema maibadi basi umewazungumza makafiri kwa mujibu wa itikadi zao, na wanathibitisha wao katika vitabu vyao kama hichi tunachokutajieni kwamba Qur'ani wao wazi wazi imeumbwa murtakibul kabair fi nnari khalidan mukhalladan fi nnari, mtu anayefanya madhambi makubwa atakaa motoni milele. Na itikadi zao pia vile vile Allah haonekani, Allah hataonekana siku ya kiyama, Allah haonekani duniani wala akhera. Hii ni itikadi ya ibadi, haonekani Allah akhera, na wamekuwa na itikadi hii ya wazi kabisa kwenye vitabu vyao, hawapiti katika itikadi zao kama vipimo vya makundi yaliyotangulia. Hawa wanakubaliana itikadi hii na Mu'tazila. Mu'tazila ndio ambao itikadi yao wanapinga kwamba Allah hana sifa ya kuonekana kiyama, lakini na pia vile vile ndio sifa za makhawariji. Makhawariji ndio ambao wanapinga kuonekana kwa Allah siku ya kiyama. Sasa hawa pamoja na jina lao la kiibadi wanaelewa kwenye vipimo vya pepo la kikhawariji katika mapepo makongwe yaliyotangulia. Sasa yote haya nimesimamia kwenye pepo hili moja nikiwa nakusudia mapepo yaliyokuwa na majina leo ni majina yale yaliyotokana na rai zao, lakini itikadi ndizo zitazowanasibisha na mapepo hayo yaliyotangulia, kama tunavyoona mfano kwa hawa ambao tumewataja kwa jina kama maibadi au ni makhawariji, hata kama hawataki kuitwa makhawariji kwa sababu itikadi zao zinaenda sawa bin sawia na makhawariji. Kwa hiyo haya majina yale ni vivuli vilivyokuwa vina majina ya wakongwe nyuma yao, ni vivuli vya majina ya mapote na makundi makongwe yaliyokuwa nyuma yao, bila wao kujua wakaitakidi itikadi sawa na Jahania, bila wao kujua wakaitakidi itikadi sawa na Kadaria, bila kutegemea wana itikadi sawa vile vile na makundi ya Murji'a na wengineo. Sasa min huna mpaka kufikia hali hii kuwa hivi, ukiwauliza maibadi, ukiwauliza dini gani, Waislamu, Khawariji Waislamu, Jahania Waislamu, Murji'a Waislamu, Kadaria Waislamu, Shikala Waislamu, kwa kujinasibisha kwao na Uislamu, kana la budda, kukawa hakuna budi, li ahli alhaqi, watu wa haki nao, ayuhrafu, watambulikane na wao, bi asmai, kwa majina, majina hayo tumayizuhum, lengo ni kupata kufafanuka an ghairihim, kuwabagua na makundi mengine, min ahli al-ibtida'i, miongoni mwa wale watu wa uzushi waliozua makundi mbalimbali, wal inhirafu fil aqida, na waliopondoka ukapinda katika itikadi ya sawa. Fa dhaharat, basi yakadhihiri hila idhin, kipindi hicho ambacho makundi yalikuwa mengi yaliyopotoka, asma'uhum, majina yao watu wa haki ash-shar'iyya, lakini majina yao yakawa ni ya kisheria, al-mustamila, yaliyoegemezwa min nususu shar'iyya, katika nukuu za kisheria ambacho ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume. Famin asma'ihim, basi miongoni mwa majina yao ahlul haqi, watu waliosimama na Uislamu ule sasa wa haki, Uislamu wa jadda, ahlus sunna, basi miongoni mwa majina yao ni ahlus sunna. Famin asma'ihim, miongoni mwa majina yao ambayo yameegemezwa katika nususu za kisheria, basi min asma'ihim ahlus sunna, miongoni mwa majina yao ni ahlu sunna, wanaweza wakaitwa kwa jina hili tu, ahlu sunna, likawa ni jina lao. ahlu sunnati wal jamaa, ikawa sasa imeongeza na jamaa pale, ahlu sunnati wal jamaa, maelezo yake kad tabaka, kulisha yatanguliza huko nyuma. Au alfirqatu najia, au wanaitwa alfirqatu najia kama tulivyoeleza nyuma. Wataifatu al-mansura, pia vile vile katika majina ya kisheria unaweza kuita taifatu al-mansura, maelezo yake tulishayatoa nyuma. Wa ahlu al-hadith wal-athari, unaweza kuita pia vile vile ahlu al-hadith wal-athari. Ahlu al-hadith wal-athari maana yake ni wale wale ahlu sunnah wal-jamaa. Maana yake ukisema ahlu al-hadith umesema ahlu sunnah, ukisema al-athar maana yake ni al-jamaa, أهل السنة أهل الحديث والأثر. ولكن أمن دريفة رحمه الله تعالى على كما ولكن لما تسمت بعض الطوائف المبتدعة بعد أكوى ومئيك فصل ما كنك كما فتيا يفتيا يفتيا wakajiita hiki, wakajiita moja katika majina haya ya kisheria yaliyonasibishwa na nususu ya kisheria, mapote yaliyopinda na mwenyewe yakapima yakaona pamoja na jina letu hili la kitufu. Lakini sisi ukituuliza tuko wapi katika majina ya kisheria, sisi ni Ahlu Sunnah. Ugusi watu katika makarika yao, uwaguti watu katika makundi yao mbalimbali na majumuiya na mataasisi, isipokuwa utawakuta kiitikadi wanajinasibisha na Ahli Sunna wal Jamaa. Wakague ikhwan muslimin, hawatoki katika kujinasibisha na Ahli Sunna wal Jamaa. Wakague hawa Hizbu Tahariri, utawakuta wanajinasibisha na Ahli Sunna wal Jamaa. Nenda wakague Ahli Tafsir, hawachelewi kujinasibisha na Ahli Sunna wal Jamaa. Lakini pia nenda kwa hawa masufi na tarika zao, Kadiria, Shadhiria na Kishbandia, Suhurudia, Jashtia, Tijania, Askaria na wengineo, utawagusa kwenye itikadi, watakwambia na Ahli Sunna wal Jamaa. Nenda utawakuta wanajinasibisha hivyo mpaka Ansari Sunna hawa na uhizbi wao wanajinasibisha na Ahli Sunna wal Jamaa. Mpaka hawa wanaojinasibisha na pote moja kwa moja la Ahli Sunna wal Jamaa, hawana jina lingine lolote, wanajinasibisha na Ahli Sunna wal Jamaa mahdha, hajawira pia vile vile na wao wanajinasibisha tu na Ahli Sunna wal Jamaa, kwa sababu kundi lao ni hajawira. Hili ndio kundi lao walioitwa nao na ahli ilmu, hajawira ndio kundi lao ala manhaj al-Haddadi, katika mfumo na mwenendo wa Muhammad ibn al-Haddadi aliyokuwa na msimamo kama wa hajuri leo. Manhaj al-Haddadiya sifa lao ni hajawira, lakini utawakuta mdomoni mwao ahli sunna wal jamaa wanajinasibisha. Sasa lama tatamati baadhi ya tawaifu mbitabia bi ahli sunna, pale ambapo walipojiita sasa baadhi ya makundi kama haya nilikutajieni, walipojiita na ahli walijiita kwa jina la ahli sunna, wa hum laysu ala mu'taqidi ahli sunna wal jamaa, hali ya kuwa wao sio katika watu wenye kujitakidi mwendo ule ule wa sawa sawa, mfumo ule ule wa sawa sawa wa ahli sunna wal jamaa. Hawako kabisa. Ukiwakagua ndio kama hivyo, ukiwakuta hajawira hajadia sio Ahli Sunna wal Jamaa, ndio hao. Ukiwakagua ikhwan muslimina, utawakuta ndani yao wana fikra hizo za kihawariji. Hawa mahizbu tahariri, mahizbu tahariri, hawa utawakuta kwenye khawariji. Hawa takfiri, hawa utawakuta kwenye khawariji. Kama khawariji ndio imebeba matoke mengi kabisa yaliyoingia kwenye ukhawariji. Sasa kujinasibisha kwao kwenye jina hili ni baada ya kuona hili ni jina ambayo watu wa haki wamepatiwa kwa sababu mustanidatu minan nususi shar'iyya. Hawa wanatamba Ahli Sunna wal Jamaa kwa sababu hawana dosari kutokana na jina lao halijatokana na kupeana rai. Hapana, majina yao yote tuliyotaja haya, al-muslim al-mustanibah min nusus shar'iyya, yamebambanishwa au yameegemezwa kutoka kwenye nukuu za kisheria, wa hiyo kitabu wa sunna. Tumeona basi mapote mengine dana ya kizushi na yao yakajiita kwa jina la ahlu sunna. Mantuzi hapa anasema, lakini jamani, haya ni majina ya ahlu haki tuliyoyataja takriban ni matano sita. Ahlu sunna, ahlu sunna wal jamaa, firqatul nadi, taifatul mansur, ahlu alhadith wal athar. Haya ni majina ambayo almustanibah min nusus shar'iyya, na dalili zake ziko wazi ambazo zimetajwa katika Qur'ani na sunna, ambazo kama kuepusha kuchukua muda kungetaja hadithi moja mpaka nyingine, lakini huko mbele kuna milango yake ambayo yote haya yatawekwa wazi huko na mtunzi wa kitabu hiki, ili tuone dalili zake. Kama tunavyosema, anavyosema hapa, yameegemezwa kutokana na nusus za kisheria. Naam, kuna mlango huko unaitwa musammayati shar'iyya li ahli sunna wal jamaa, upo mlango huko mbele, na huo mlango ndio ambao umeelezea kila jina limetokana na nususi gani, katika limetokana na nafsi gani miongoni mwa nususi za kisheria. Kwa hiyo wataona kwamba hata ahli sunna almahda wamekuwa na paa na nguvu yao na dawa yao imepata voti kubwa, kwa sababu jina lenyewe limenasibiana na nususi za kisheria. Sasa wakaona na wao wajitambike jina miongoni mwa majina ahli sunna wal jamaa. Mtunza akasema lamma tatammat ba'du tawa'if al-mubtadi'a, baada ya jambo hilo kutokea sasa la kujiita baadhi ya mapote ya kizushi bi ahli sunna wa hum, hali ya kuwa wao ukiwakagua yanta wala miwatake bi ahli sunna wal jamaa, sio kabisa watu wenye kuitakidi mfumo wa ahli sunna wal jamaa, sio kabisa. Min huna, hapo basi, hapo sasa tasamma ahlu sunnati wal jamaa, ndipo sasa watu wa haki wamejiita waliokuwa maarufu kwa jina ahlu sunna wal jamaa, basi wakaona sasa wajitambulishe kwa nembo nyingine ambayo hiyo nembo pia iko katika kitabu, ipo katika sunna. Nini? Asalafiyin. Ndipo sasa watu wa haki wakajitambulisha kwa salafiyin. Ama hapa kwenye salafiyin, hapa ndipo pagumu. Kila anayekukuruka atajiita salafi, lakini atakuwa na dakhali. Dakhali gani? Tayari mgongoni kwake kuna jitaasisi linamshtaki. Salafi gani ana jitaasisi ambayo ndio linaendesha mfumo wa dini yao? Kuna tofauti kati ya watu kuwa na taasisi ibtiraran, kwa kutendwa nguvu na sheria ya mamlaka, na kuna tofauti kati ya watu ambao wana majitaasisi ambayo ndio mifumo ya uendeshaji wa dawa yao katika mfumo wa dini. Tofauti. Ukizungumza taasisi ya Ansaru Sunna, ni taasisi inayoendesha dini kwa mfumo wa kitaasisi 100% kwa njia administration yake, yani ule utawala wake ulipopangika. Kuna kiongozi wa ngazi ya taifa, kuna viongozi wa ngazi ya mkoa, kuna ngazi ya paska, ngazi ya msikiti, paska idara zinazotawala katika vitengo husika. Kuna full administration kama jinsi ambavyo taasisi inavyotaka kuendesha mifumo yao ya kitaasisi. Hakuna tofauti. Hili jambo huwezi ukasema kwamba limewanusuru kwa sababu leo wanajiita na wao masalafi. Leo wamefika na wao wanajiita masalafi. Hajuani katika maneno yao na mihadhara yao, utawakuta sasa wanaanza kuona hana namna sasa. Wanajiita masalafi sasa. Kuwa kujiita hapana, hakuwezi kuwadhuru watu wa haki, kwa sababu kinachoangaliwa ni ule ni wanaendesha yudinu biha, yani wanaifanya ndio dini yao ahli sunna wal jamaa, bisulukihi, kwa mfumo wake, kwa mwendo wake kabisa. La, mbona mfumo huu ni wa kitaasisi kabisa? Maana ahli sunna wal jamaa uamiri kwa aina mbili. Amiri aina ya kwanza ni amiri am, amiri wa dola, mamlaka. Huu amiri wa aina ya kwanza, amiri ambaye ndani ya mfumo wa salafi sale, amiri wa kwanza ni amiri wa mamlaka, amiri wa dola, kama alivyokuwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakukuwa tena na cheo cha uamiri kipindi Mtume alikuwepo, isipokuwa ukisikia kuna kiongozi tena ni yule ambaye gavana ameteuliwa na amiri huyo wa dola. Muawiya bin Abi Sufyan nenda Sham, utakuwa ni wao, atakuwa amiri muuminina sawa katika ardhi ya Sham, chini ya uongozi na ukaguzi na usimamizi wa bosi wake ambaye ni amir am. Sibelele uamiri huu ni jai kwa sababu tafsiri yake ni huyo am, na huu uamiri wa majimbo haupatikani mpaka kwa kuna amir am katika dunia. Sibelele haupatikani uamiri huu wa kwamba na sehemu fulani amiri wenu fulani, mkoa fulani amiri wenu fulani, mpaka kwa kuna amiri wa taifa ambaye amiri wa taifa kwa kiwango hiko, basi taifa hilo yani Tanzania, basi na taifa hilo la Tanzania haliwezi likawa na amiri wa taifa la Tanzania isipokuwa lazima kuwe kuna amiri amu wa dunia. Huyu awe anapeleka sasa ripoti zake za utekelezaji wake kwa amiri amu, kama ilivyokuwa wakati wa Mtume tunavyosema kina Muawiya bin Abi Sufyan, na kama ilivyokuwa kipindi cha kina Abubakar Siddiq walivyokuwa wanawatawanya maamiri wao katika sehemu mbalimbali, kama ilivyokuwa kina Umar bin Khattab walivyokuwa wanawatawanya kina Saad bin Abi Waqqas sehemu mbalimbali, na wengineo walioshika mamlaka katika Uislamu ilikuwa chini ya mfumo wa amiri kwanza apatikane mkubwa ambaye ndio ataweka magavana watakaoitwa maamiri kwenye majimbo yao. Sasa iwapo mtakuwa na amiri wa taifa hili, tutaulize swali, ni chini ya nani ambaye ndiye amiri mkuu ambaye huyu wa taifa hili anapeleka ripoti zake katika mwenendo wa kidini chini ya manhaji Ahlus Sunnah wal Jamaa? Wapi kama asili ya taasisi amiri mkuu wa taifa yeye ndiye mkuu, halafu majimbo sasa kiita bora huko si wapi, si majimbo gani, majimbo ya magashariki, jimbo la wapi, jimbo la wapi, halafu ndio kama maamiri wanateuliwa na huyo? Basi mtuambie, kwa sababu kipindi hicho ilikuwa wale wote waliokuwa maamiri katika magavana walichukua bai'a kwa amiri mkuu, walichukua bai'a kwa amiri mkuu. Na wale wanachukua bai'a kwa amiri wa gavana, ina maana wanachukua bai'a moja kwa moja kwa amiri nani? Kwa amiri mkuu, amiri muuminina kama Umar bin Khattab kipindi hicho, Abubakar Siddiq, Umar bin Abdalla kaza. Sasa kama ndio huyu tu kupitia Ahlu Sunna tunaye hapa katika taifa letu, je, wanamtambua watu wa Misri walishatoa bai'a? Wanamtambua watu wa Sudani walishatoa bai'a kwake huyu wa Tanzania, kama ilivyokuwa nani? Kama ilivyokuwa amiri muumini Abubakar Siddiq. Ina maana dunia nzima kukipatikana Waislamu sehemu yoyote, yule atakayesimamia huko yule ana bai'a ya amiri muuminina wa Ali. Umeona? Iwapo sasa hakuna wa Ali, huyu ndo ambaye kazuka sasa, ndo amiri kashimbuka pa, ndo yuko Tanzania, sharti ni lazima ili awe sawasawa, lazima mamlaka ya Arabia Saudia wajue na wao wamechukua bai'a yake, kwa sababu kuna Waislamu kule. Sio, na pande zote ambazo kuna Waislamu haya yanajulikana na wao wote na bai'a zake, ili wao wawe na magavana. Kama sio hivyo, basi yeye huyu wa Tanzania itakuwa ni gavana, ni amiri tu wa gavana wa jimbo la Tanzania. Kwa amiri mkuu gani? Sio, kukiwa hamna uzushi, kukiwa hamna huu amiri waliojua wao ni uzushi. Unaona? Hii ni kwa upande wa uamiri. Utaona wao wanaendesha misingi ya uamiri katika misingi kama vile ilivyokuwa Mtume na uamiri alivyokuwa na ueleza. Ndio hawa aliyekuwa wa taifa, basi majimbo yote ya Tanzania umu ya kwake yeye, na bai'a wanatoa kwake yeye. Kuna mkutano mkuu kuna mkutano mkuu wa kumteua amiri mkuu wa taifa. Na amiri huyu anapewa bai'a. Hebu niambie ni mahali kwenye bai'a. Hivi ni nani Muislamu katika dunia hii kipindi kuna bai'a ya amiri am? Atakuwa Muislamu bila bai'a? Ndiyo, kuna wapi atapatikana? Asingehitaji Allah bai'a ndani ya Qur'an. Tumeona alladhina bay'uhu tahta ash-shajara bay'a nadana min al-Qur'an, kuonyesha bay'a ni kitu kikubwa ambacho hakipatikani isipokuwa ni kwa kiongozi ambaye ni am. Leo kiongozi wa Tanzania hii anapewa bay'a, ni sharti lazima wa Kenya waje watoe bay'a, watu wa Uganda watoe, Saudi watoe, Misri watoe, Sudan watoe, Egypt watoe, si watu watoe. Almuhimu waje walete bay'a hapo kwa kiongozi huyu. Kama haiwezekani hiyo, huyu ni amiri gani basi anaitwa amiri? Kateuliwa na nani? Hapa ndipo unapatikana kuzalali ya hawa Ansari Sunni. Na inaitwa hizbia. Hii inaitwa nini? Hizbia. Sasa kuna natija gani katika kujiita kwao usalafi? Wanajiita masalafi kama jinsi maajabu wanavyojiita masalafi. Hakuna natija yoyote muda wa kwenda manhaji wao ni manhaji atadia. Tumeona haya watabaki ni salafi, wanajinasibisha na salafi, lakini manhaji wao ni hizbia. Tumeona sahihi manhaji ni hizbia. Kwa hiyo من هنا تسمى اهل السنه والجماعه بالسلفيين. هapa ndiko ambapo ahli sunnah wal jamaa wakajiita kwa jina la salafiyin, ambalo likawa ni ambalo likawa linahisi linaonekana kama litakuwa jepesi sana kama tunavyoona wanabidhi kwa mazizi, lakini ni ngumu kwa sababu hili lina maiko lina vipimo vya darubini vya kuchungulia kwamba kweli ukijiona ukisema tu mimi salafu kweli, ndio maana hapa takfiri. Takfiri wanajiita salafu aljihadi, salafiyatu aljihadi, wanaingiza neno salafu, lakini kwa sababu ni ngumu kuisikia salafia kama ahlul haqi. Ahlul haqi jamani, wanamwona katika kujiita salafu ni salafu salihu, salafiyin ala manhaji salafu salih, salafiyin ala manhaji salafu salih, bila senda ala jada, hakuna mbembe, hakuna pa kujinasibisha, hakuna pa kutafuta kubambia bambia, hakuna, kwa sababu hawana iliyolizusha ambayo wakijinasibisha na ahli sunna hiyo litawashtaki. Hawana. Sasa hawa ahli jihadi, manhaji yao si jihadi, hawana namna. Wakiita mtarafi kwa sababu ya kutafuta uzuri wa dini, itawashtaki hiyo jihadi yao. Tumeona wataingiza pale salafi yetu jihadi tayari, wataingiza pumba. Tumeona kashaka kuwa imekuwa ikubali tena hii. Tumeona hili jina la salafiyin ahlul haqi wakawa tayari wamepata nusus kupitia ahlul ilmi zinazowaruhusu wajiita salafiyin, ili iwe sasa ni bakora ya kita kote. Hapa watakwama, lazima wakwame hapa, lazima hapa lazima wakwame. Hawi mtu salafu akawa na takataka zake, lazima abainike, lazima ubainike. Tumeona haijawa muradi tu lazima neno salafu lipatikane kwa mahala ikawa ndio mtu kanashurika mtu wa haki, la ataangaliwa bali kuna microscope bali. Tumeona inamchungulia mtu mpaka ndani. Tumeona leo sahihi. Kwa hivyo تسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين وأطلقوا على دعوتهم نوتيك دعواه نوتيك دعواه الدعوة السلفية وكيتني دعوة السلفية شو دعوة السلفية في الجهاد؟ لا سبيانا وكيتني دعواه وتحقي الدعوة السلفية سبيانا. Fakayyadu wakaweka wigo, wakaweka wigo waliojilazimisha nao, wakaweka wigo, fakayyadu wakaweka wigo. Tumeelewana? Wigo ambao ndio unaowalazimisha kila wale ambao wanajinasibisha na salafu na dawa hii, sawa, basi al-itiba' al-kitab lazima lazima ukiwa salafi na katika dawa ya salafia basi ni lazima wewe utajulikana kwa vipimo hivi itiba' al-kitab ni kufuata kitabu cha Allah tabarak wa taala wa sunna na kufuata mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haijatosha bifahami salafi salih kwa ufahamu wa salafi salih bifahami salafi salih kwa ufahamu wa waja wema waliotangulia nini ufahamu huo ufahamu wa hicho kitabu na ufahamu wa hizo sunna tumeona ufahamu wa hicho kitabu na ufahamu wa hizo sunna bifahami salafi salih kwa ufahamu ule ule waliofahamu waja wema waliotangulia maswahaba ridwanullah alayhim na wanapotajwa salafu salih maana yake wanatajwa maswahaba wanatajwa pia matabiin wanatajwa pia wanaingia humo tabi'i tabi'in wanaingia humo pia imamu wetu tunaona kitajwa salafu salih waja wema waliotangulia hao maswahaba ridwanullah alayhim tabi'in ridwanullah alayhim tabi'i tabi'in rahimahumullah tunaona na a'imma al-huda rahimahumullah wote wanaingia katika salafu salih japo kuwa wametofautiana wanachuoni kuhusu al-a'imma al-huda hawa kuingiza katika salafu salih ile ya kisheria kuna ikhtilaf katika wanachuoni wote wanasema wanaingia na a'imma al-huda wapo wanasema hapana tunaishia kwa tabi'i tabi'in tunaona kwa nini haya ndio ambayo kuna nini kuna uthibitisho wa utakaso na tamkia kutoka kwa Allah mwenyewe lakini pia kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya kuanzia maswahaba kwa tabia sabina upo uthibitisho ambao unawatakasa wasiwe na dosari yoyote kuitwa waja wema waliotangulia kwa nini kwa kule kupewa kwa utajia na Allah na kule kupewa kwa utajia na Mtume Muhammad katika nususu nyingi sallallahu alaihi wasallam ambazo tutazipata kwa urefu wake na upana wake katika milango yake huko mbele insha Allah. Hapa tuko kwenye utangulizi wa mtunzi wa kitabu sawa bifahamu salafu salih min as-sahaba na hapa pia tapambanua naam min as-sahaba hawa salafu salih ni miongoni mwa maswahaba salafu salih hawa wa tabi'in na matabi'in salafu salih hao wa man tabi'ahu na wale waliofuata tabi'in tabi'i tabi'in hao si ihsani sawa na wale watakaofuata njia hao waliopita bi ihsani kwa wema mimman urifa kwa kule kutambulikana kwao bi tamassuk kwa kule ambako kutambulika kwake mtu huyo bi tamassuki bi sunnati wal imama wal imama fiha kushikamana kwake na kushikamana kwake na sunna na mwenendo huo lakini wa imama fiha na kusimamia hasa na kulisimamia hasa jambo la mwenendo huo huo umesimama mwendo wa salafu sala hapa wa man tabi'ahum anaingia hata mimi na wewe iwapo sharti la biihsani litaenea ndio kuanzia hapa biihsani ni kuanzia maimamu sasa a'immatul huda wa man tabi'ahum biihsani wanaanzia hapa sawa mpaka mimi na wewe iwapo tutapatisha katika namna hii inayoelezwa kwa yoyote yule mimman urifa bitamassuki hii kutokana na kutambulikana kutambulika kwake kushikamana kwake bi sunna na sunna wal imama fiha na kusimamia kwake sunna kwa kisha na isimamia kaula wa fi'la kimeona huyu atatambulikana kwamba ni nani ni katika watu wanaofuata mwendo wa salafu as-salih wajtinabil bid'ati na kujiepusha na uzushi wastahadhiri minha na kujita na kutahadharisha hiyo huo uzushi mtu atakayesimamia jambo hili pia vile vile akasimama kidete kujiepusha mwenyewe na bid'a lakini na kuepusha wengine kuwatahadharisha na uzushi. Hii ni katika sehemu muhimu ambayo leo kwenye darasa yetu itabidi tukomee hapa. Vipi makundi yanapojiita kwa jina miongoni mwa majina ya kisheria basi kuna nyundo ya watu wa haki inakuwa imewaingia katika upande huo huo wa kutambulikana kwa majina. Mwelewane? Huku nyuma ilikuwa wametambulikana tu kwa majina ya kisheria. Makundi ya kizushi yakaona kuna majina ya kisheria yakaingia. Yalivyoingia watu wa haki wakaweka nyundo ya mwisho. Si kwamba waliumizana hali, hapana, bado al-mustanida min an-nusus ash-shar'iyya. Mwelewane? Hii salafi nyingine yenyewe imeegemezwa katika nusus za nini? Japo kuwa kuna watu wanahisi wanasimamisha hoja juu kwamba chane dalili ya kujiita na salafi, wakihisi kwamba dalili hakuna. Mwelewane? Wakihisi kwamba dalili ya kujiita salafi hakuna. Dalili zitakuwa hakuna iwapo wao watabaki na ufahamu wao huo, lakini wakirudi kwenye ufahamu wa wajawema walitangulia, dalili hii kutoka kwenye Qur'ani hii na sunna hizi za Mtume, dalili za kuita na kujiita salafi zimo. Tumeelewana vipi? Tutaona huko mbele kwenye milango yake. Huu ni utangulizi tu. Insha Allah Taala, wiki ijayo tutaanzia kuhusiana, tutaanza sasa na hoja ambazo anaziweka mtunzi hapo kwenye utangulizi wake juu ya vipi ahli sunna wa jamaa wajipige kifua kifua mbele kujiita majina hayo ya kisheria, ili kujipambanua na majina na kujipambanua na makundi ya kizushi. Wanapata wapi nguvu ya kuwa kifua mbele? Unaelewana? Haya mambo tutayaona wiki ijayo katika darasa yetu. Tutaishia hapa kwa leo. Akulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Naam. Naam. Ndiyo.